وقت خیر کوچولو. امشب برای بچه ها بهتر یه قصه بگم به اسم خروس خوابالو. حتما میگن مگه خروسم خوابالو میشه؟ مردم با صدای قوقولی قوقوی خروس از خواب بیدار میشن. اما خب دیگه قصه است. ای وای، برنامه‌مون شروع شده. به نام خدا، سلام به روی ماه شما بچه های گلم. دیگه پی بردین من میخوام چی بگم. قربونتون برم. میدونم که گاهگاهی شما با صدای خروس از خواب بیدار میشین، به خصوص حالا دیگه نزدیک عیده و به بزرگترا کمک میکنین، خونه تکونی میکنین، خونتون رو تمیز میکنین. اما خب دیگه براتون بگم، تو قصه‌مون یه خروس خوابالو هم هست. دلتون میخواد که داستانش رو گوش بدین؟ خیلی پس بشنوین. اسمش هم که قبلا براتون گفتم، خروس خوابالو. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. توی یه روستایی خیلی قشنگ و دور، همه اهل روستا هر روز با صدای خروس پرتلا از خواب بیدار می شدن و کار و زندگی را آغاز می کردن. نونوا وقتی صدای قوقولی قوقوی خروس رو می شنید، بسم اللهی می گفت و به نونوایی می رفت تا نونای تازه بپزه. کشاورزا با شنیدن صدای خروس به مزرعه می رفتن، مشغول کار می شدن. بچه ها از خواب بیدار می شدن و یکی یکی به مدرسه می رفتن. یکی سر سفره صبحانه می نشست و خلاصه اهالی ده عادت کرده بودن که با صدای خروس از خواب بیدار بشن. اما بچه ها یه روزی از روزها خروس پرتلا خوابش برد. صبح زود قوقولی قوقو نکرد. اهالی روستام همگی خواب موندن. آفتاب بالا اومده بود و آسیابان سر کار نرفته بود. نونوا هنوز توی رخت خواب بود. کشاورزا همگی خور و پف میکردن. خروس پرتلام توی لونش خوابش برده بود تا اینکه یکی از جوجه ها چشماشو باز کرد و نور خورشید توی چشمش افتاد. جوجه جیپ جیپ کنان گفت: بابا خروسه، بابا خروسه، ماه چقدر پر نور شده. بچه ها، جوجه کوچولوک فکر میکرد هنوز شبه، چون پرتلا خواب مونده بود. خروس پرتلا چشاشو باز کرد و دید ای وای، نصف روز رفته و همه مردم روستا خوابن. خروس پرتلا رفت روی تپه و بالهاشو به هم زد و شروع کرد به خوندن. اهالی روستا با صدای خروس یکی یکی بیدار شدن و همه متوجه شدن که نصف روز رو از دست دادن. اونا وقتی دیدن که از کارشون عقب موندن، تصمیم گرفتن که از شهر یه ساعت بزرگ بیارن و وسط میدون ده بذارن تا هر کدوم روی زمان و ساعت کارهاشون رو انجام بدن. خروس پرتلام وقتی شنید که قرار شده یه ساعت از شهر بخرن و بیارن توی دل، خیلی ناراحت شد. آخه تا اون روز تنها ساعت روستا فقط خود خروس پرتلا بود. خروس با ناراحتی رفت روی پشت بام و شروع کرد به قوقولی قوقو کردن. اهالی ده که متوجه ناراحتی خروس شدن به اون گفتن: خروس جون، تو هنوزم هر روز باید بخونی و ما رو بیدار کنی، اما لازمه که توی روستا یه ساعتم باشه. تا امروز که تو هیچ وقت خواب نمونده بودی، اما به هر حال بهترین ساعتهای دنیا هم گاهی خواب میمونن. امشب و زود بخواب که فردا صبح زود باید بخونی، باید دوباره بخونی و اهل روستا رو بیدار کنیم. خروس پرتلام با یه قوقولی قوقو تشکر کرد و رفت توی لونش تا بخوابه. آخه اون روز روز کوتاهی بود، چون اهل روستا و حتی گوسفندا و مرغا و جوجه ها هم ظهر از خواب بیدار شده بودند. گلای قشنگم، اینم از قصه خروسی که خواب موند. ببینم شده شما هم تا حالا مثل اهالی این روستا خواب بمونید و از کاراتون عقب بمونید؟ شده دیگه، پس همین حالا ساعتتون رو کوک کنین، زودتر بخوابین تا فردا بتونین صبح زود بیدار بشین. ولی فردا خروس پرتلای ما همه رو از خواب بیدار میکنه. بله، اون یه بار بود، دیگم تکرار نمیشه. خب شب همه شما گلای ناز زندگی بخیر، خداحافظ همگی شما.